Había hasta más. Megjött, megosztom a tojást! Hoztam tojást, ütesse le a olyiséjek a tyúkodat. Elfedettem a tökmagot, mindjárt visszamegyek, kérte, mindjárt jövök vissza. Tökmagot elhozni, elfelejtettem. A tojás már itt van, ebből ütenne a tyúkod alá. Elvéljátok ültetni. A... Mindjárt visszajövök. De hoztam, lett mondva. Ha legyen rajtuk. Na? Ilyet jövök. Hogy kell legyen a víz? Ruff!